Leo. Net mis. Oh, net mis. Oh, net mis. Oh, ja, ja, ja. Hier is de radio man, don't forget the radio man. Ja, oh ja, Jacco, wat, ja. Wat loop jij nou weer te doen hier? Ik maak die pizza. Ja, jij bent allemaal pizza's ik aan het maken. Ik maak die pizza in die kleine oventje. Maar, joh. Lekker warm, hè. Ik ga nog even de pizza uitdelen. Oh. Eet het smakelijk. Ja, dank je wel. Ja, nu heb ik mijn mond vol. Snel iemand hebben. Oh ja. Ja, ik zoek iemand die even kan praten, want ik ben een pizza aan het eten. Nou ja, dat, zo kom je van je pizza af. Ik moet iedereen aanmoedigen. Oh, ik moet natuurlijk aan mijn favoriete barvrouw wel ook een stukje pizza. Ik ben geen uithangbord. Howdy, dit is Radio Patapoe, yo.